بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان اركان الاسلام ودعائمه العظام دی کې د اسلام ارکان او داغه لوی لوی بنیادی اصلونه درته ذکر کړي و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير الحمداني قال حدثنا ابو خالد بن سليمان بن حيان الاحمر عن ابي مالك الاشجعي عن سعد بن عبيده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بني الاسلام على خمسه وید اسلام بنیاد خود له شوه د پپنزو سی زونو او دی پنزو ارکانو کی د دی حال د خیمه سره موافق کړي دی خیمم دا پپینزو ستنو الاڑای یو داغی درمیان استنوی او سلور گوٹو نتوی علا این وحد اللہ یو خبر دادا چی اللہ با ایکی اوازی گن لشی دا اللہ دا وحدانیت او دا توحید عقید بای او د الله د حبیب د صدق او د حقانیت او د خاتم النبیین عقیده بای و اقام الصلات او پابندی د مز پنځوال وخت مز پابندی سره کول دی ایمان نفس و ایتاء الزکات او الله چاته مال ورکړه دا غی زکات ورکول او درم وصيام رمضان روزي رمضان المبارک غراول توحید شو دو مس شو درم زکات شو او سلورم روزه شو او پینزم والحج او حج د الله د کور د چاچ وسو طاقت وی فقال رجل يو سڑی ویلیو دا سڑے سوکو بعدیو یزید ابن بشر السکسکی الحج و سیام رمضان وی حج و روجد رمضان قال لا سیام رمضان والحج فقال لا سیام رمضان ولا حج اے فقال رجل یو سڑی چې دا حدیث بیانول نو حج مخکی کو سیام رمضان مخکی کو قال نو غور ته لا نا سیام سلا سی لا سیام رمضان والحج دا سینه د کوم ترتیب سره چیته و بلکه مادا سے اور ادل روزہ د رمضان اور پسی حج ورپسې حج دی. ها کزا دارنگی سمعتوهو ماوریدل دی دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا اے دا واو علماء لکلی لک تاسو کتابونو کې ویلي حروفو کې نحوا او اصول شاشی کې چې واو تقاضا د ترتیب نه کوي غنی چې واو سره یو ځای ذکر شنو داسې ترتیب سره به کې لکه قران کې راغلی وسجودی ورکعی ګور روکوئی د سجدی نه رستو کوي واو تقاضا د ترتیب نه کوي چې غنی اول به سجدی بیا با روکوئی خدا د جمهور علما او مسلک لري چې واو تقاضا د ترتیب نه کوي خو باز فقها او نحات وایي چې تقاضا د ترتیب کوي نو دا حدیث په دغه بنا باندې دی چې نه ترتیب داده چړم به دا رمضان د روجو ذکر دی بیا ور پسې حج دی و به قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيده السلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام بنيادي خود لشود الإسلام على خمس پپنزو خبرو على أن يعبد الله دا چې دی او الله عبادت او بندګي بکی دي شي و يكفر بما دونه انکار بکی دي شي دا خدایانو معبودان باطل او نه چې الله نه الاو دي دی او الله عبادت او بندګي وای ما سوا د الله نه خلق جزان لسمر خدایان معبودان جوړ کړي نو داغین انکار بکی دیشی و اقام الصلا او دویم خبر په مصپا بندی دا اقامت الصلا وای چې مز ګوره د فرایض او واجبات او سنن سره ادا شي و ایتاء الزکات او دور کول د زکات و حج البیت او د حج د بیت الله و صوم رمضان او روزه د رمضان وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر نبي قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس د اسلام بنیادی خود لشوه ده پا پنزو سی زنو پا پنزو سی زنو ده اسلام بنیادی خود لشوه ده شهادت والله اله الا الله ده دی خبری گواهی کول چی دا اللہ نا بغیر بلی سوک ده بادت و بندگی مستحق نشتاب وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اد دی گواہی د چ محمد صلی الله علیه وسلم د الله بندا او رسول نه و اقام الصلاه او پابندی د موز ور ایمانیاتو کې دا دو سی زونه ذکر کای شهادت الله الا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله وګوره چا چې د الله پیغمبر اومنلو نو چې هغه دین راوړی هغه مانی نو دا هغه په دین کې دا خبرې مني چې پټولو پیغمبرانو به ایمان راوړي او ملائکه به ایمان راوړي او څومره خبرې دی ایمان د پاره ضروری دي هغه ټول به تسلیم او مانی به پابندی پا موز ورکول د زکاة و حج البیت او حج د بیت اللہ شریف و صوم رمضان او روج د رمضان ندا پینز سیزون دی چی پا دین اسلام بنیاد دے او دا لکه د خیمه پشان ده خیمه کی یو ګټ بل ګټ سلورو ګټونو تستنی وی اپا منس کی می اوستنه نګور منځنه استن هغه شهادت د الله اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله ده ادا نور سلور ارکان هغه سلور استنی او ګټونه دی وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنزله قال سمعت اكرمه ابن خالد يحدث طاووسا چه حديث بيان الامام طاووس رحمه الله تا ان رجلا يسري قال فرمائي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تا الا تغزو آیات غزا نکه اے ویسا وجه ده چه تهر کال حج که عمره که آو غزا و جهاد نکه فقالا نویورتو فرمائل انی سمیتو ماوری دلی دید رسول الله صلی الله علیه وسلمنا یقولو چهی فرمائل ان الاسلام بنی علا خمسطن اسلام بنیادی خود لشوه ده پا پینزو خبرو شهادت اللہ الہ الا اللہ گواہی ده دی خبری چه اللہ نبغیر بل الہ نشتا و اقام الصلاة و پابندی ده مزویتا الزکاة ورکول ده زکاة و سیام رمضان و روجی ده رمضان و حج البیت او حج د بیت الله شریف او ایت غزا ولینکه نو کې دیشی غزا په دغه وخت کې فرض عین نوا بلکې فرض کفایه وا دور مسلمانانو چې غیث لنور غاړه خلاصې دا وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له عدى الفاظ ددي قال اخبرنا عباد بن عباد النبي جمرا عن ابن عباس رضي الله عنه قال قادم وفد عبد القيس راغل وفد عبد القيس قبلي وفد اصل کی جماعت مختاره تویدی او قومنا دای راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا فقالوا دیویلی یا دا اللہ رسول ان هذا الحی من ربیعتا وی بیشک دا قبیل دا ربیعین قبیلینا وقد حالت بیننا و بینک او بیشک حال شوید پا منزمون غستا کی کفار مدورا کفار دا مزر مونگ تاسو تنشو رات لے زکا لارکی دی دی ولا نخلص الیکا او مونگ نشو را رسے دیتا تا دو وجد یرید دی دشمنانو کافرونا الا فی شهر الحرام مگر پمیاشت دو حرمت کی من حبیب تاسو تنشو را رسیده مگر د حرمت په میاشتو کې فمرنا به امر نو مونږ ته حکم کدی او کار نعمل به چې مونږ په عمل کو وندعو الیه من وراءنا روبلو دی تاسو چې مونږ نه رستونی قال الله حبیب ورته فرمایل د الله حبیب دوی تو فرمایل امرکم باربع حکم درته کوم د سلور وانهاکم عن اربع او من کوم د سلورنا الایمان بالله یو ایمان روړل دی په الله ثم فسرها لهم ابه وضاحت کو دوی تد دی فقال شهادت الله لا اله الا الله گواہی دی خبر چلانا بغیر بل الہ نشتا وان محمد الرسول الله او دا چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات او قائم المزور کل زکات وان تودو خمس ما غنمتم او دا چې ورکوي به تاسو پینځه مداغه چې کوم غنیمت وو د دشمن نه حاصل کو وانهاکم او منکم تاسو ان دبا د کدو د لوخنا هغه وخت کې اوسم باز علاقو کې کدو سره سکارو کې مداغه غما استروبا سیدنا او تش پوسته کې پاتشي ندی د کدو لوخی کې بدای شراب جوړول ادوبا اغوچ کدو تا وای ولحن تامی او شین مټ او شین منګه دا مټ او منګه چې پډېر استعمال شین شي نو پدې کې شراب زر جوړیږي ونقیر او ونقیر کندائی اے لرگے دی اوک نستو اغین دی لنگرائی گنتے جوڑا کا دیکی بدائی شراب جوڑول والمقیر او تار کولی لوخے وزاد خلف فی روایته او زیاد کړي دي خلف راوی په خپل روایت کې شهادت والله الا الا الله دا خبري چور تشمیر لیوي گواہی د دي خبري چې الله نه بغیر بل الہ نشتا وعقد واحدتن اے چې دا یو خبره کو یو غته دا سرا غونډکا چې دا یو شوا وعقد واحدتن یو غو یو گوته راغوند کواینه عقد جوړ کو وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او محمد بن مسنا او محمد بن بشار والفاظهم متقاربه او الفاظ د دوی یو بل تداسی نږدې دي قال ابو بكر حدثنا غندر بن شعبه وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي جمرا قال كنت امز ابي جمرا وي و ترجم بین ید ابن عباس چه ما با ترجمه کولا ما د ابن عباس رضی الله عنه ماړوان دی ای و ایزان سره به پکټ کینولم او ایزه به خپل مال نسب راخه در کوم ته زما د دې خبرو ترجمانی دی خلکو تکوا او ترجمه دی ته وای چې دی یو لغت نه بل لغت ته خلکو له تعبیر کې یادا معنا وا چې خلق ډیرو نو داغی خبره ورته نه رسید دب داغی خبره ای ته رسولا غناوا یا پویدل نه نو د په خبره به پویول اباد علماء وی چې دی با جمرت فارسی ورتلا نو د به فارسی جب کې د عربی ترجمانی خلق لکولا اگر دا ادا حدیث علماء جواز ګرځولې چې په تعلیم د دین اجرت غستل جایز دی ځکه بخاری شریف کې تاسو لتیر دی وی تما سره یا اجعل لك سهما من مالی زبد خپل مال نتالس برخه در کوما نو که یو مسلمان عالم یا یو زنانا عالم داو دا پا مدرسه کی درس کئی یا دا غشان خلکو لدرس کئی اچاو لسور کل زنی اوقاتو کسو ختمو کی جوڑی ور کئی سو کسی احسان کئی نو دا پا شریعت کی درس دی روا دی او ناروا ندی ویتا ما سریا عذب تعالی د خپل مال نسدر کوم دیو ما به ترجمه کولا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ماړواني او پمن د خلکو کې فاتت امراه دیته و زنان راغلی وا تسالوه دینه تپوس کولو ان نبی ذل جر فباردا شربت مټکی جر دی منگی او دی مٹ تاوئی فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ورتوئی ان وفد عبدالقیس اغا وفد عبدالقیس کمینی اتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلو من الوفد او من القوم دا سلفا دا وفد سوک دے دا قوم سوک دے شک دراوی چه وفد لفظ ذکر کرے او قوم قالو دیویلو ربیعتو اے نحنو ربیع منگ ربیع قومیو قال مرحبا بالقوم او بالوفد وی مرحبا دی پا دی قوم یا پا دی وفد غیر خزایا ولا نداما ندی دی رسوا کری شوی او ندی دی ولا نداما ندی خپی ما نکری شوی یعنی د دین اخ په مانتیاب نفی کا او رسوائی مت نفی کا قال فقالوا صحابی و دی وی دی یاد الله رسولا انا ناتی کا انا بیشک موږ چیو ناتی کا راغلی یوتا تا من شقت بعیده د سفر لرینا وی ولیکن بعدت علیهم الشقا ان ناتيك من شقه بعيده بيشك راغلي مونږ ته د سفر لرينا ډير لرينا راغلي يو وان بيننا وبينك وبيشك پمنز مونږ اوستا کې هاذ الحيه دا قبيله ده من كفار مدور د کفارو د مدورنا نو مونږ چرازو د مونږ سره جنگونه کوي رکاوټ جوړيږي لوټ مار کوي و ان لا نستطيع وبشک مونږه وسو طاقت نلرو اناتی کچرا شتا ته الا فی شهر الحرام مگر پمیا اشت د حرمت کې آی کړي جنگونه مونږونه نه کوي مونږه د جنگ نه پامنيو فمرنا بامر فصل مونته حکم کا پيو کار واضح سرا داسې صفا خبرو کچ د حق او باطل پمنس کی مونږ په تمیز پوه شو نخبر به مورا انا خبر بور کوم په دی هغه چاته چې زمون نرستو په قوم کې پاتې ني وانا دخولو بیهی الجنت هاو مونگ پی جنت توردن نشو قال راوی ابن عباس رضی اللہ نماوی فامرهم تا اللہ حبیب حکم کو دی وفدی عبدالقیستا بی اربعن پسلورو ونہاہم ان اربعن او من اکلد سلورنا قال آمرهم کمیو کجویتا بال ایمان باللہ وحدہو پا ایمان روڑو پا اللہ اکیو یوازی الله معبود دے حاجت روا مشکل کشانے وقال هل تدرون مل ایمان باللہ وحدہو ویتاسو لپتشت سدے ایمان روڑل پا اللہی کی یوازی قالو اللہ ورسوله آلمو دیوی اللہ و دا اللہ رسول خپوئی قال شہادت واللہ الہ الا اللہ وی گواہی د دې خبرې چې الله نه بغیر بل الہ نشتا وان محمد الرسول الله او دا چې بشک محمد صلی الله علیه وسلم رسول د الله دی و اقام الصلاه او پابندی په موز و ایتاء الزکا او ورکول د زکات و صوم رمضان او روزه د رمضان و ان تؤدوا خمسه من المغنم او دا کوي به پینځه مې صد غنیمت نا ونها هم منې کل دی ان الدبا د کدو د لوخي د استعمال نا عام بدای شرابونه په دې لوخو کې جوړول د ابتدا کې چې شراب حرام شول دا لوخو کې چې به جوړول دا غي د استعمال نه منو کا او رستو بیا د دې لوخو د استعمال اجازت شوه والحنطم یود شین مټکینا والمزفت یود تارکولی لوخینا قال شعبته وربما قال النقير کندای بیوی لرګه اوتراشی وغینه داسی کټوی غونته شکل جوړ کې دی ته کندای وای قال شعبته وربما قال المقير وقال الله حبيب احفظوه دار آیات کئی و اخبرو بهی او خبر ورکی پا دیبانی آغا چاہتا من ورائکم چی تاسو نرستو دی وقال ابو بکر فی روایتی ابو بکر پا خبر روایت کی وئی من ورائکم دا من پزے من وئی من ورائکم یا من ورائکم آغا چاہتا چی تاسو نرستو دی وليس في روايته المقير د په روایت کې د مقير لفظ نشتا وبه قال حدثني عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي حا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال اخبرنا ابي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث فدي حديث نحو حديث شعبه ومثل حديث شعبه وقال ينهاكم منكم تاسوا ماذا سن ينبذ چی آغا شربت تی جوڑو لشی فی الدبا پا کدو آل لوخی کی والنقیر و کندائی کی والحنتمی او پشین مٹ کی والمزفت او پتار کولی لوخی کی چی لوخی ویغیل تار کولو لگے وزاد ابن معاذن فی حدیثی نبیه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب فرمایلی ولیا شجی شجی عبد القيس اغا شجی عبد القيس ته ویلو او دی کی ګور مخامخ د الله حبيب د تعریف کړي چکل پچاوانی د فتنی امن وی وی پتا کی یو دو خیون دی نفی کل خصلتین پتا کی یو دو خیون دی یحبهم اللہ اللہ اغخ وخی وی اغا کم کم دی آ کم کم خیون دی پما کی یا کم کم خیون دی کالا الحلم والاناعت وی او پاکی حلم او صبر دے والاناعت حلم وی دانائی اقل تا او الاناعت وی مضبوط والی تا او تلوار پر خودو تا چی پکال کے سڑے جلدی نکے وجد دی دعوت اس له حدیث کی تیر دی چدا وفد مدینی منوره تراتلو د چکل مدینی ترور سید الخلق نبی علیہ السلام ترامن دکی او اے قائم پاتش و شج عبد القیس د دای د سامانونو سره ټوله را جمع کل وخته ګوډ او تړلا او خکل جامی واچولی ابیا نبی علیہ السلام تراغ ہے ندا اللہ حبیب پخوا کی کینولو او دی دزان او د قوم بارکی دی اسلام بیعتو کو وید دا سیو فرمائل چه مونگا بیعت کهو ده زانون و بارک او دی قوم تا بسو کلی گوی بدین ترو بلی نو چاچه تابداریو که زمونگا نابا زمونگ نئی او چاچه ده اسلام نه انکارو کو مونگ بور سر جهادو کو دا اللہ حبیبی تاکی او دو خیون دی او دا اللہ تڑیر محبوب دی دا اللہ تا دیر محبوب دی نو دوی دا اللہ حبیب دا پا ما که مخکی نو کوس پیدا شوی وی نو دا دا مخکی نو دی پا دی خویونو تا اللہ پیدا کرے نو دوی الحمدللہ اللذی حمدو ندی خاص اللہ غل آغا اللہ لرا جبلنی علا خلقینی چیزی پیدا کرم پیو دو داسی خویونو چی اللہ داغی سر مین ساتی چی اغا حلم دے عقل دے دانائی دا صبر دے والاناعتو آرشی کی صبر نکار اخلی سوچ فکر نا او جلدی او تیزی پکی نکے وبهی قال حدثنا یحیی ابن ایوبا قال حدثنا ابن علیا قال حدثنا سعید ابن ابی عروبا عن قتادا قال حدثني من لقیا الوفد الذین ویماتا حدیث بیان کرے آغا سوک چی ملاو شعو دا وفد آغا کسانو سرا قدیمو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د عبد القیس قبیلینا قال سعید وذكر قتاده وبا نظرت نبی سید الخدری فی حدیثی هذا ان ناس من عبد القیس سخلق د عبد القیس قبیلینا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فقالوا دی وی یا نبی الله اذا الله پیغمبرا ان حي من ربيع من يو قبيله يد ربيعنا وبيننا وبينك كفار ومدورا اپمن زمغو ساکیدا کفار د مدور کبینی ولا نقدر عليك مونګ نه قادری ګو پتا باندې جتا سترا شو دین زکو الا في اشهر الحرم مگر پمیاشت د حرمت کی فمرنا بامرن مونته حکم کا دیو حکم نامر به من ورانا چې حکم کو پدې سراغ چاته چې مونږ نه رستو دی رستنو خلق ته دی حکم کو وندخل به الجنه او مونږ په جنت وردن نشو اذا نحنو اخذنا به کله چې مونږ را نیول او ملک پدې خبرو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل امرکم بی اربعین حکم درته کوم د سلور و انهاکم ان اربعین اومنی کوم د سلورنا او عبد الله دی او الله عبادت او بندگی وکئی ولا تشرکو به شیئا مشرک وید دی الله سره شی واقیم الصلاۃ او پابندی وکئی پموز و اتو الزکات او ورکئی زکات وصوموا رمضان او روجوني سيد رمضان واعطوا الخمس من الغنائم ورکی پینزم ابرخد غنیمتونو نا فجهاد کی دو کفارو نا کم مال حاصل کئی نداغی سلوری سی بستاسوی پینزم ورکی وانهاکم ان اربعین منکم مد سلورنان الدباء د کدولو خبنه استعمال وې دي کې وای شراب جوړول والحن تماوشن مټکه والمزفت او تارکول لوخه والنخيرو کندي قالو دی ویلو یا نبی الله اېدا الله پیغمبر ما علمك بالنخير صد علم ستاپ کندي کندي څنګه پیژنې قالا بلا ولنا جزعن ویداد تکد تغت نوید کجوری تن قرونه او تاسو وکنی تاسو هغه وکنی فتقذفون فيه نواچ وی تاسو پاغه کی من القطع دا یو قسم د وړو وړو کجورو نا قطوی آئی او قسم دے د وڑو وڑو کجورونا زکا دائی با شراب د کجورونا جوڑو لربشونا نورو سی زنونا فتقذفون فیه من القطعی آ واچوی تاسو پدی کدا وڑو وڑو کجورونا قال سعید او قال من التمر یا وی چې واچوي تاسو په دې کې من التمر د کجورو نه د قطوی اپ زیدا ویلی ثم تصبون فيه من الماء ابي واچوي تاسو په دې کې دوبونا وب پر واچوي حتا اذا سكن غليانه چې کله داغه خټ کې دل کلار شي وی خټ کوي او هغه دا سټینګي وبشي او نا شپا کی راشی شرب تومو نو تاسو اسکی حتا ان احدکم تردیچی او پتاسو کی او ان احدهم یود دوینا لیدربو ابن عمیه وحید ترزوی بسیف پتورا اکل اکار نکی شراب سراکل لارشی وقال فی القوم رجلن وقوم کیو سڑے و صحابت ہو جراحتن رسیدل وغت زخم کذالک و ادارنگی د نشک چاوالی و نزخمی کرده و کنتو اخبعوها حیعن اذوما چی ما پت کرده و غا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حیعن د وجه د حیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فقلت ففیما بسشی کی مسکاک کو ففیما نشرب یا رسول الله مون پسکه ځان ته شربتونه جوړو شربت خو جایز دی خو شراب ناروا دی قال فی اسقیت الادم باغ مشکونو د سرمن کې اے سرمن د پاکا رنگړې مودا اوچدا التی یلاث ولا افواهها آغا یلاث ولا افواهها چې تړلې کیږي تار داغه په دی خلوې دای په مشک شربت جوړ کو خلبې ولو تړلا قالوا یا نبی الله دای ویلو یا الله پیغمبرا ان ارض ونا ازمک زمونگا کثیرۃ الجرزان اغه کی خو منګ کان ډیر دی کثرت جیم باز کثیرۃ الجرزان جیم بانے کا سردہ را ساکنہ دا دا جمع دا جورز دا او دا یو قسم دے دا منگکانو نا ویزا منزمکا کے دیر منگکان دی ولا تبقا بحاسقیت الادب آغی کے آغا لوخی دا سرمن باقی نا پاتی کی زکا دا منګ خو سرمن سورای کای اخو سرمن سورای کای فقال نبی الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب وینا کلت هل جرزان وینا کلت هل جرزان وینا کلت هل جرزان دری پی اگر ک منګ کانی خوری و دې کې به شربتونه جوړوي او د غلو خونه می فلحال منه کوي درې پیری دا خبره د الله حبیب مکرر کا اگر که خوري غیلر منګ کان قال وقال نبی الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم اشج عبد القیس تا ان فیک لخصلتین بیشک پتا کی او دو خو یوندی یحبهم الله والله وخی الحلم عقل او صبر والاناعه او جلدی نقول الی ممکن دا خو یون راولی صبر سینلو ی اچا سو نو تلوار نکه چادر سر بدر دوی خو ته سوچ ک چیر د خدا بد کارو کو مال اس پکار او مال الله او رسول سوئے دی زنانا دی ناری نخو ما سر بدر دوئے مال اسبکس پوری ہوئے پمی عیبو لگولو پمی تحمتو لگولو او مال دا بدنی او ذہنی تکلیف رو رسولو اس ما تا سپکار دی نگورا سوچ فکر سرچی او کاروشی اگه کی دی دنیا او دا آخرت خیر ہوئی اکل پا جلدے کی او سرے دا سی کارو کی چې د ټول مرخ په مانتی ام بیا په کار ناراضي په عجلت او تلوار کې داسې او کار وکړو چې بیا خپې مانتی ا په کار ناراضي و به قال حدثنا محمد ابن المسنا و ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن قتادة قال حدثني غير واحد لكي ذلك الوفد وي حديث بيان کړي ما ته غنو کسانو چې هغه د دې وفد سره ملاو و ذکر با نظر او ذکر کړي دا با نظر دا بي سيد خضري رضي الله عنه چې ان وفد عبد القيس وفد عبد القيس قبيله لما قدیمو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کل چراغلیو رسول الله صلی الله سنتا بمثل حدیث ابن علیا ومثل ده حدیث دی ابن علیا غیران نفیه باغی کی دغا الفاظ دی وتدیفون فیه من القطع عام تاسو گڑ وڑ وی پدی کی داغا نرو کسم کجورونا اے تو دیفونا یا تدیفونا دا پا مانا دا خلط رازی گڑ وڑ وی تاسو پدی کی دا قطع آنا والتمر او د کجور والماء او دوبونا ولم يقل قال سعيد او دا سین دی ویلی چې سعید ویله او قال من التمر مخکې حدیث کو او من التمر حدیث کې او من التمر نشتا وبه قال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج ها وبه قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له والفاظ ذي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو قزاعه ان ابا نظرة اخبره چه ابا نظرا خبر ورکنه دتا وحسنن اخبرهما او حسن خبر ورکنه دی دوارو تا ویدا سند پڑی رو مشکل سندونو کشمیری گی او پدی کی دو ائمه و اقوال استراب ده پکې وای دی ده کی باز علماء لیکلی چې حسن سوق وای حسن نه حسن ابن مسلم مراد ده چې داغن ابن جریج روایت کړي غیر د دې حدیث نه او دا امانه د دې کلام دا و چې ابا نظرا خبر ورکو په دې حدیث باندې ابا قزا تا او حسن ابن مسلم نو به دا خبره مضبوطه ک به ان اعاد فقال اخبرهما چې ابا سعید خدری رضی الله عنه خبر ورکړی دتا چه وفد دا عبدالقیس لما تاون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چراغلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قالو دیویلو یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبرا جعلن اللہ فدا کا او دیگر زوی اللہ مندتان قربان اللہ دی مندتان قربان کی او تا دی الله د بد او تکلیفونو نو ساتي ماذا يصلح لنا من الاشربا سشهد چې درست دي مونتاد دي مشروباتنا فقال لا تشربوا في النقير وی په کونډای کې بسکن نکوي ځکه دې کې به شربت جوړ کو چې صبح پویدل هغه بن نشي حت رسیدل قالو یا نبی الله دی وی الله پیغمبره جعلنا الله فداك الله دې موږ ته نن قربان کی او تا دې تکلیفونو نو ساتي او تا دري من نقير تاسو لدا پتشت د الله پیغمبره چې نقير سلوي قال نام د الله حبيب او الجزو داد کجوري او تنوي ينقر وكنسته شي وستو من ذا الوختي جوړ شي ولا في الدب او نبس کا کوي پلوخي اغا کدو وال لوخي کي ولا في الحنتمت او نپشين مټکي کي چې ګور مانګه او مټ چډير استعمال شي نو شين شي وعلیکم بالموکا میم بانی زمدا وو ساکن موکا ویتاسو شربت جوڑا وی پلوخی بارک کی چه داغی خلپ تار تڑلیشی موکا اغیتا وی چه پتار دی ور تخلط تڑلیشی نو مشک تا گور خلط تڑلیشی کنا او نقیر او حنتم او مزفت تا خخلی نشی تڑلی دیده پوری دا باب اختتام تورو سیدو او دیزی نبی بیا انشاءاللہ وائیو ورا موقع معنا باندې پوښوي موقع ها ويدا اغا باریک مشک تا وای چې داغي خله تړل کیږي بیل وکا وکا دا مزي تا وای تار تا وای نو موقع معنا خله تړل شوی پتار